bedrijf dat zich blijft inzetten voor de beste kwaliteit prijsverhouding. Of surf snel naar www.hooslim.nl. Hooslim is gevestigd aan de Zuiveringweg 20 te Lelystad. Zwanger of net bevallen? Geef je kraamvisite een trendy geboortebedankje mee als aandenken aan jullie kindje. Trendy, hip of modern, bij Jersey's Place heb je een ruime keus. Maar ook voor geboorteversiering en luxe kraamcadeaus is Jersey's Place the place to be. www.jerseysplace.nl. Celebrate a new life in style. Dementie is een geheugenstoornis die iemand langzaam maar zeker afhankelijk maakt van de zorg van anderen. Maar liefst 1 op de 5 mensen krijgt een vorm van dementie waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende is. Nog altijd zijn er geen geneesmiddelen voor. Voor de veiligheid van deze mensen zal de bewegingsvrijheid drastisch worden beperkt. Hiervoor biedt de zorgriem een oplossing. Meer informatie over de zorgriem kunt u vinden op www.zorgriem.nl of neem tijdens kantooruren contact op met 010 798 2498. Zorgriem, meer vrijheid, meer kwaliteit van leven. Hey, jij daar! Een drive-in nodig? Drive-in nodig? Radio Vuurland Drive-in Show. Voor al uw feesten en partijen. Voor boekingen surf u naar www.radiopuurhollands.nl of e-mails naar info@radiopuurhollands.nl. Het is pas feest als Radio Vuurland langs is geweest. U luistert naar Salto Mokum Radio, kabel 102.4. I'm your DJ. Ja, ik zeg een hele goede avond. Het is weer woensdag 2 november 2011 en de klokken van 2 minuten over 8. En u bent weer afgestemd op Radio Puur Hollands. En Nostalgie met Harry. Ja, we gaan vandaag een beetje bladeren door de jaren 90. Ja, een beetje oud, een beetje nieuw. We gaan het weer lekker gezellig maken, tenminste... U bepaalt uiteraard de gezelligheid, want de verzoekbox die staat open. En wilt u een verzoekje horen? Schroom niet, ga naar de website, u klikt op verzoek, u scrolt naar beneden, u vult de gegevens in, u verstuurt het en het komt bij mij terecht. En dan kunnen we het lekker draaien. Ja, en vergeet u niet te stemmen. Als u op de website kijkt, dan kunt u stemmen op de award van Salto. Daar staan wij namelijk bij de 5 genomineerden in de tweede stemronde. En u kunt daarop stemmen, want het zou mooi zijn na een jaar op de kabel dat Radio Puur Hollands in de prijzen zou vallen. Dus vergeet u niet te stemmen. Ik ga zo meteen ook lekker starten met de klapper van de week. En u weet het, Marcel Dool die was maandagavond in de studio bij Radio Puur Holland. En ja, we hebben hem beloofd. We zullen ieder uur de klapper van de week draaien van hem. En ja, ik denk dat ik ook maar gelijk ga starten daarmee. Marcel Dool met Je kan maar beter vrolijk zijn. Je het niet meer ziet, troost je, de enige ben je niet. De een heeft dit, de ander dat. Ik heb er genoeg van, je kan me wachten.

Ja, zien je het ook O'Connor met Nothing Compares to You uit 1990. We gaan naar het eerste verzoekje en dat komt van onze DJ Desmond. En hij zegt, voor jou Harry in de studio de Aker en vertrouw op Sinterklaas. Ja, ja. Als ik met die Sinterklaas op stap ga, ja, ik moet hem vertrouwen, inderdaad, dat klopt. En Gerard Joling, die gaat daarover zingen. Dus ik geef hem ook een beetje aan onze Marco. Gerard Joling en vertrouw op Sinterklaas. Zo goed, alles leek nog volgens plan te gaan, maar tegenspoed kondigt zich niet altijd netjes aan. Want net als je rust zoekt, dan slaat het noodlot toe. Dus in die dag, morgen vlieg ik even op en neer, vrij onverwacht. Ging het vliegtuig even heen en weer, paniek in de cockpit en iedereen keek toe. Maar Cindy bleef kalm en dacht goed na, want zo slim is hij. Dat was Gerard Joling en vertrouw op Sinterklaas. Aangevraagd door onze DJ Desmond. En hij zei voor Harry in de studio de Aker. Nou, en ik moet inderdaad vertrouwen op onze Sinterklaas. Dus ik heb hem ook een beetje weggegeven aan onze Marco. We gaan er eentje wegdraaien. Ook uit 1990 van de New Kids on the Block. En Step by Step. Step by Step. Ooh, baby, gonna get to you, girl. Step by step. Step by step. Ja, de New Kids on the Block met A Step by A Step uit 1990. Ook een oude Nederlandstalige uit 1990 is van Petra & Co. En hey, jij daar. Ja, dat is Petra & Co. En hey, jij daar. En we gaan even snel een nieuwe draaien van Frans Bauer. En aan mijn lijf geen Polonaise. Zorgen van gisteren en voor morgen. Ik denk dan aan de woorden, weet nog toen ik ze hoorde. Ik zal ze nooit vergeten, vader heeft ze me gegeven. Aan mijn lijf geen Polonaise, maar lang leven de woon. De zorgen zijn voor morgen. Vergeet je zorgen terug te gaan. de zon niet. Het is tijd dat jij het licht ziet. Er is alleen maar regen. Het leven zit je tegen. Soms zit je in die achtbaan, je zou het liefste stilstaan. Na al die tegenslagen mag je om geluk gaan vragen. Aan mijn lijf en Bolognese, maar lang leven de loon. De zorgen zijn van morgen, anders hou je het niet vol. Aan mijn lijf en Bolognese. Genieten als het mag. Laat de boel maar lekker waaien. Vergeet je zorgen terug te gaan. Ja, dat was Frans Bauer aan mijn lijf, geen Polonaise. En dat komt van zijn allerlaatste, nieuwste cd af natuurlijk. We gaan een verzoekje draaien en Arnoud en Anneke even het hele Eiplein. Lekker dat jullie op luisteren zijn. En jullie vragen er eentje aan van Dana Winner. En voor iedereen op luisteren. Nou, ik weet pertinent zeker dat dit een hele goeie is. Dana Winner en geef de kinderen een wereld. Thank you. Ja, dat was Dana Winner en Geef de Kinderen een Wereld. En die was aangevraagd door Arnoud en Anneke van het IJplein. En voor iedereen op luisteren. Het volgende verzoekje wat ik heb klaarstaan, dat komt van Arie. En hij zegt, ik heb het zo druk met mijn werk bij Dieneke. En draait maar die leuke van Stef Eckel met Al moet ik kruipen. Ja, dat was Stef Eckel en Al moet ik kruipen. En die was aangevraagd door Arie, omdat hij het zo druk had met het werk bij Dieneke. En ja, we moesten hem even lekker gezellig draaien. Nou, dat hebben we met alle plezier gedaan. We gaan even naar het jaar 1991. We gaan naar Mariah Carey met Emotions. Ja, Maria Carey met Emotions uit 1991. Ook een Nederlandstalige uit 1991, dat is Gordon met Kon ik nog maar even bij je zijn. Dat was Gordon, kon ik nog maar even bij je zijn uit 1991. Eveneens uit 1991 is UB40 en Here I Am. if you are a big, big tree, we are a small axe. Sharp and ready. Ready to cut you down. Ready. Sharp and to cut you down. Ja, ja, UB40, here I am uit 1991. We gaan weer even een nieuwe draaien en die komt van Harm Wolters. En als je mijn hart steelt... Als jij mijn hart steelt, ben ik... ben jij voorgoed mijn hart en lief, de vrouw waar ik van hou. Ik liet mijn hart al vaker stelen, maar ik nam het dan terug. Dan was het liefde voor heel even en vervloog dan ook weer vlug. Mijn hart liet ik zomaar niet stelen, ik hield het liever dicht bij mij. Ik laat het maar door één vrouw stelen en dat ben jij. Als jij mijn hart steelt, hoef jij het niet terug te geven. Dan mag jij het houden van mij, zolang als ik blijf leven. Als jij mijn hart steelt, ben ik voor altijd van jou. Dan ben jij voorgoed mijn hart en lief, de vrouw waar ik van hou. De sterren in jouw ogen, ze kijken mij ondeugend aan. Kan het nog altijd niet geloven dat wij nu samen gaan? Ik heb jou mijn hartje laten stelen, maar kreeg de liefde voor altijd. Wat ik van jou heb gekregen, wil ik nooit meer kwijt. Als jij mijn hart steelt, hoef jij het niet terug te geven. Dan mag jij het houden van mij, zolang als ik blijf leven. Als jij mijn hart steelt, ben ik voor altijd van jou. Dan ben jij voorgoed mijn hart en lief, de vrouw waar ik van hou. Ja, dat was Harm Wolters en Als jij mijn hart steelt. En ook weer een nieuwtje. En ja, we gaan even naar het jaar 1992. En we gaan naar John Cicada met Just One Other, Another Day. Ja, dat was John Secada met Just Another Day van 1992. Ook van 1992, Michael Bolton met To Love Somebody. There's a light, certain kind of light, never shone on me. I want my life to be to live with you, to live with you. There's a way. Everybody says do each and every little thing, but what does it bring if I ain't got you? Bolton, To Love Somebody uit 1992. We gaan weer een verzoekje draaien. Dat komt van onze Arie. En hij zegt, ik wil graag horen Timmy Duro met I'm So Hurt. Ik heb de 1981 versie, dat is de oudste versie van er. En hij is voor iedereen op luisteren. En de groetjes van Arie. Timmy Duro, Hurt. I'm so hurt to think that you lied to me. I'm been inside me. You said your love was true, and we'd never, ever part. Now you want someone new, and it breaks my heart. I'm hurt much more than you'll ever know. Yes, darling, I'm so hurt, because I still love you so. But even though you hurt me like nobody else could ever do, I would never, dat was Timmy Euro en Hurt, aangevraagd door Arie. En dat voor iedereen op luisteren en de groetjes van Arie. Voor onze voetballiefhebbers, Ajax staat met 1-0 voor door een doelpunt van Gregory van de Wiel. We gaan naar Marianne Weber, ook uit 1991. Ik weet dat er een ander is. Sorry, het is 1992. Ik dwaal op door de stilte van de nacht, ik sta wat doelloos om me heen. Ik heb de hele dag op jou gewacht, toch liet jij me hier alleen. Er is niemand die me helpen kan, zolang jij niet bij me bent. Want als jij niet komt, wat moet ik dan? Zie je dat ik eenzaam ben? Ik weet best dat er een ander is, maar snap je niet dat ik jou hier ook mis? Mijn hart huilt nu al veel te lang om jou. Het doet me elke dag een beetje meer verdriet. Ik kan niet leven in onzekerheid, maar wil ik meer dan raak ik jou weer weg. Zonder jou, ik hoop dat jij dat van me ziet. Ik ben al blij als jij weer even belt, ook al wil ik je graag zien. Dat je mij het goede nieuws vertelt, wanneer jij weer komt misschien. Ja, ik weet dat het niet anders kan, en dat doet me juist zo pijn. Want nu heb ik pas de ware man, die niet altijd hier kan zijn. Ik weet best dat er een ander is, maar snap je niet dat ik jou hier ook mis? Mijn hart staat nu al veel te lang om jou. Het doet me elke dag een beetje meer. Ik kan niet leven in onzekerheid, maar wil ik meer dan raak ik jou weer kwijt. Zo kan ik nu al niet meer zonder jou. Ik hoop dat jij dat van me ziet. Ik weet best dat er een ander is, maar snap je niet dat ik jou hier ook mis? Mijn hart houdt nu al veel te lang om jou. Ik kan niet leven in onzekerheid, maar wil ik meer dan seas. Ja, dat was Marianne Weber en ik weet dat er een ander is. We gaan door en we blijven in 1992 met de Red Hot Chili Peppers onder de bridge. Where I drew some love.

is het beste medicijn. Voor een zorgeloos bestaan, laat je daarom maar eens gaan. En dan de nacht voorbij. Oh, je kan maar beter lachen, schat. Want het leven bent je altijd dat. Dat wat je zelf het meeste geeft. Ja, ja, de klapper van de week, Marcel Dool, en je kan maar beter vrolijk zijn. Hier gedraaid op Radio Puur Hollands, en afgelopen maandag was hij namelijk in de studio. Ja, en over de studio gesproken, ja, u weet het, wij behoren bij de laatste vijf in de tweede ronde bij de award van Salto, en ja... Wilt u dat wij ook hoge ogen gooien, ga dan vooral stemmen. U gaat naar de website bij ons, u klikt daar op het icoontje wat er staat. En u komt op de website van Salto, daar kunt u stemmen. En dan uiteraard stemmen voor Radio Puur Hollands. Alvast bedankt voor het uitbrengen van uw stem. We gaan door. We gaan een uur draaien van Manuela Rijmakers. Zoveel liefde in mijn leven. So- Ja, dat was Manuela Rijmakers en zoveel liefde in mijn leven. We gaan naar 1993, Billy Joel met The River of Dreams. From the mountains of fame, to the river so deep, I must be looking for something, something sacred I know. But the river is wide, and it's too hard to cross. Even though I know the river is wide, I walk down every evening and stand on shore. I try to cross to the opposite side so I can finally find what I've been looking for in the middle of the night. I go walking in my sleep, through the valley of fear, to a river so deep. So deep. I've been searching for something, taken out of my soul. Something I can never lose. Something somebody stole. I don't know why I've been walking at night, but now I'm tired and I don't want to walk anymore. All the best to take the rest of my life until I find what it is I've been looking. In the middle of the night, I go walking in my sleep, through the jungle of doubts, to the river so deep. I know I'm searching for something, something so undefined, and it can only be seen by the eyes of the blind. In the middle of the night. Baptized by fire, I wade into the river that is running to the promised land. In the middle of the night, I go walking in my sleep, through the desert of the truth, to the river so deep. We all end in the ocean, we all start in the streams. We're all carried along by the river of dreams. In the middle of the night, in the middle of, I go walking in the middle of, I go walking in the middle of, I go walking in the middle of, I go walking in the middle of, I go walking in the middle of, I go walking in the middle of, I go walking in the middle of, I go walking in the middle of, ja, dat was Billy Joel met The River of Dreams uit 1993. Ook het Nederlandstalige oudje uit 1993 is Vera Mann met Nog een Kans. Thank you.

Ja, Ace of Base met Don't Turn Around uit 1994. Ook uit 1994, De Dijk. En als ze er niet is. Dat was onder tijd over hoe het was, over hoe je het zegt. En misschien als ik opleef, zeg ik een keertje, schat. Dan vraag je mij, wat het wel? Op mijn zeg ik dan stil. Wat ik eigenlijk zeggen wil. Weet niet wat hij mist. Weet niet wat hij mist. Weet niet wat hij mist. Ja, maar van de tijd over hoe het was. Over hoe je het hebt gehad. En misschien als ik opleef ben. Zeg ik een keertje, schat, dan vraag je mij, wat het wel? Op mij zeg ik dan stil. En ik zeg je weer wat ik nu denk, dat ik eindelijk zeggen wil. Weet niet wat hij mist, weet niet wat hij mist. Oh, weet niet wat hij mist. Laat maar van de tijd over hoe het was, over hoe je het zegt gehad. En misschien als ik opleef ben, zeg ik een keertje, schat. Dan vraag je mij, wat het wel? Of wijs je goed dan stil? En ik zeg je weer wat ik nu denk, dat ik eindelijk zeggen wil. Laat maar van de tijd over hoe het was, over hoe je het zegt gehad. En misschien als ik opleef ben, zeg ik een keertje, schat. Dan vraag je mij, wat het wel? Op mij zeg ik dan stil. En ik zeg je weer wat ik nu denk, dat ik eindelijk zeggen wil. Laat maar van de tijd over hoe het was, over hoe je het zegt gehad. En misschien als ik opleef ben, zeg ik een keertje, schat. Dan vraag je mij, wat het wel? Op mij zeg ik dan stil. En ik zeg je weer wat ik nu denk, dat ik eindelijk zeggen wil. Laat maar van de tijd over hoe het was, over hoe je het zegt gehad. En misschien als ik opleef ben, zeg ik een keertje, schat. Dan vraag je mij, wat het wel? Of mij zeg ik dan stil. En ik zeg je weer wat ik nu denk, dat ik eindelijk zeggen wil. Laat maar van de tijd over hoe het was, over hoe weer een zetbak. En misschien als ik opleef me, zeg ik een keertje, schat. Dan vraag je mij, was het wel? Of wij zeg ik dan stil? Ik zeg je weer. Ja, ja, De Dijk, Als Zij Er Niet Is, in 1994. Dat was weer een Nederlandstalige. Een Engelstalige, The Boys Man, He'll Make Love To You, ook uit 1994. Dat was Boys Man met I'll Make Love To You uit 1994. We gaan er even een vrolijke tussendoor draaien. De nieuwe van René Troost. Apreskiën met z'n allen. Apreskiën met z'n allen in dat mooie rond. Daar is de vette jong, daar in dat mooie rond. Feesten en maar drinken, ja dat kan je daarvan doen. We gaan gezellig naar de roem. Naar altijd skiën met z'n allen in de lange rij. We zingen en we lallen, we zijn van de partij. We lopen voor wijzen, zodat je niet meer kan. Van zo'n andere skiën niet ik van. Mooie meiden zitten s'avonds op mijn knieën. Die meiden zien, Jola Hiki, Valderie, Apreski. Tot de andere morgen feesten we maar door, we zingen met z'n allen weer in koor. Apreskiën met z'n allen in dat Mortiro, daar is weer vet en jong, daar in dat Mortiro. Feesten en maar drinken, ja, dat kan je daar van doen. We gaan gezellig naar de groep. Na het skiën met z'n allen in de lange rij. We zingen en we lallen, we zijn van de partij. We lopen voor mensen, zodat je niet meer kan. Van zo'n après skiën niet ik van. Ook al kan ik niet meer op mijn benen staan. Valderie. Maar met drinken kan ik lang door blijven gaan. Valderie, Valderie, apreski. Ook al weet ik 's morgens niet meer wat ik heb gedaan, maar met een apreski sta ik vooraan. Apreskiën met z'n allen in dat Mortiro. Daar is veel vet en jong, daar in dat Mortiro. Feesten en maar drinken, ja, dat kan je daar van doen. We gaan gezellig naar de kroeg. Na het skiën met z'n allen in de lange rij. We zingen en we lallen, we zijn van de partij. We lopen Polonaise, zodat je niet meer kan. Van zo'n après-ski geniet ik van. Z'n allen in een lange rij. We zingen en we lallen, we zijn van de partij. We lopen Polonaise, zodat je niet meer kan. Van zo'n après-ski geniet ik van. Ja, dat was René Troost en apreskiën met z'n allen. Ik heb er een verzoekje binnengekregen en dat is van Dieneke. En ze zegt, ik ben moe, maar wel vandaan. En draaien ze een leuke van Adriaan Drost en Huis op de Wolken. Nou, die gaan we lekker draaien. Komt die Adriaan Drost en Huis op de Wolken. Ik bouw je een huis. Dat ik nu droom. Ik kan echt niemand horen die op de wolken woont. We hoeven beiden ook geen hemelbed. Dat ons geluk bewaart. Maar vertel me nog één keer waar ons huis nu staat. Ja, dat was Adriaan Drost en Huis op de Wolken. En die mocht ik draaien namens Dieneke. En die zei, ik ben moe, maar wel voldaan. En draai eens wat leuks. Nou, we hebben hem gedraaid. Adriaan Drost en Huis op de Wolken. We gaan naar 1995. We gaan naar Vanessa Williams en Colors of the Wind. Ja, dat was Vanessa Williams met Colors of the Wind in 1995. Ook uit 1995 waren de Johnny's met Dansje de hele nacht en met mij. Yeah.

We gaan nog even de lekkere gezellige draaien van Tim Schalks. En kom jij, kom jij, kom jij maar eens. Je bent een snoesje, je bent een lekker dier. Als ik jou zie, dan heb ik plezier. Mijn hoofd is dan een blaaskapel. Van jou krijg ik soms kippenvel. Kom jij, kom jij, kom jij maar eens hier. Kom jij eens dichterbij, dichtbij bij mij. Kom jij, kom jij, kom jij maar eens hier. Kom jij eens dichterbij bij mij. Ik zal je pakken, ik zal je kussen. Ik zal je krijgen en je vuurtje blussen. Ik krijg de kriebels, heel diep van binnen. En dat komt alleen door jou. Je bent een stuk, je ziet er sexy uit. Ik wil je zoenen op je snuit. Als ik jou krijg, ben jij de klos. En dan laat ik je nooit meer los. Kom jij, kom jij, kom jij maar eens hier. Kom jij eens dichterbij, dichtbij bij mij. Kom jij, kom jij, kom jij maar eens hier. Kom jij eens dichterbij bij mij. Ik zal je pakken, ik zal je kussen. Ik zal je krijgen en je vuurtje blussen. Ik krijg de kriebels, heel diep van binnen. En dat komt alleen door jou. Ja, ja, dat was Tim Schalks en kom jij, kom jij, kom jij maar eens hier. En dat was een nieuwe van hem. En die draaide ik zo even lekker gezellig tussendoor. We hebben een verzoekje van onze DJ Bianca. En ze wou daar graag eentje horen met Maria daarin. En ja, ik heb hem gevonden. René Troost. Zij was jong. Oh, Maria. Was nog zo jong en zo teder. En ze kwam al heel jong alleen om de wereld te staan. Nooit geen liefde had zij in haar leven ooit gekregen. Want haar ouders die waren te vroeg van haar heen gegaan. Zij was jong en nog zo klein, o Maria. En zo bang voor vele mensen om zich heen. Zij was jong, had veel verdriet, o Maria. Zal de liefde dan voor haar nooit gekomen gaan? Geluk heeft ze nooit gekend, dat kleine meisje. Ook al droomde ze 's nachts van liefde en van hoop. Zou voor haar dan nooit eens een ander leven komen?

Ja, ja, dat was Los del Rio met Macarena uit 1996. En lieve mensen, het is 10:30. Ik ga zo nog even een paar plaatjes draaien tussendoor van Johnny en Rijk. Want ja, zoals u weet is onze Rijk de Gooier ook alweer overleden. Dus we missen er alweer eentje. En ik ga er nog een paar plaatjes tussendoor van draaien, het laatste half uurtje. Maar niet getreurd, het blijft wel gezellig natuurlijk. Ik ga eerst nog even een nieuwe draaien van Frans Bauer en Rosalie. Ik heb nu nog maar één vraag. Of je met me mee wil gaan, genieten van de zon en maan. Het is pure liefde wat ik voel. Of weet je niet wat ik bedoel? Rosalie, als ik de lichtjes in jouw ogen zie, dan ben ik totaal van slag. Kan ik niets meer heel de dag, denk alleen nog maar aan jou. Rosalie, als ik de lichtjes in jouw ogen zie, weet ik niet meer wat te doen. Gaf jij mij nu maar een zoen, of zal ik het voor je doen? Zie jouw mooie lange haar. Ach, werd mijn droom maar waar. Samen dansen heel de nacht. Het is de kus waar ik op wacht. Het is pure liefde wat ik voel. Waarom doe jij nu toch zo cool? Rosalie, als ik de lichtjes in jouw ogen zie, dan ben ik totaal van slag. Kan ik niets meer heel de dag, denk alleen nog maar aan jou. Rosalie, als ik de lichtjes in jouw ogen zie, weet ik niet meer wat te doen. Gaf jij mij nu maar een zoen, of zal ik het voor je? Dan ben ik totaal van slag. Kan ik niets meer elke dag. Denk alleen nog maar aan jou. Rosalie, als ik de lichtjes in jouw ogen zie, weet ik niet meer wat te doen. Gaf jij mij nu maar een zoen, of zal ik het voor je doen? Ja, dat was Frans Bauer met Rosalie van zijn allernieuwste cd natuurlijk. En zoals ik al zei, ik ga nog eventjes een paar plaatjes ertussendoor draaien van Johnny en Rijk. Want onze Rijk die is op 85-jarige leeftijd van ons heen gegaan. Johnny en Rijk met de Costa Brava. Altijd zon stond in de folder en een eerste klas hotel. Maar de kamer was op zolder, stromend water was er wel. Want de eerste zeven dagen was aan water geen gebrek. Maar we hadden niks te klagen, want alleen het dak was lek. In de regen naar het strand, Costa Brava, Costa Brava. Op het touw en op het zand, Costa Brava. Waren de stieren, wat een leuk gezicht was dat. Maar bij een stoeien met die dieren, gaat er altijd eentje plat. Ja, zo hoor dat zij een kenner, zijn de regels van het spel. Het is gewoon een beetje wennen. Slechts een lik die wordt onwel. Maar die stier, die keek zo raar. Costa Brava, Costa Brava. Het leek precies een abattoir. Costa Brava, Costa Brava. Maar die stier, die keek zo raar. Costa Brava, Costa Brava. Het leek precies. S'avonds gingen eten in dat eerste klas hotel. Hebben wij dat goed geweten? Ach, u raadt het zeker wel. In de olie wordt gebakken wat je op tafel krijgt gezet. En die olie van olijven, mensen lief, wat is die vet? Ja, wat hadden we een pret. Costa Brava, Costa Brava. Het toilet was steeds bezet. Costa Brava, Costa Brava. Ja, wat hadden we een pret. Costa Brava, Costa Brava. Het toilet was steeds bezet. Costa Brava. Ja, dat was Johnny en Rijk met Costa Brava. Ik ga er eentje wegdraaien, speciaal even voor onze Marco. En dat is Diego en de Muziekpiet met Werken voor Sinterklaas. Ik klink lekker, weet je niet? Er is niets mooiers in het leven dan te werken voor de zin. Door al die jaren een legende en de vriend van ieder kind. Hij kan op ons rekenen, die allerbeste zin. Wij zorgen samen voor onze Sint. Ten slotte is de Sint ook best wel oud. Wij zorgen ervoor dat hij geen hinder ondervindt. S'avonds op de daken is het hij die op ons vertrouwt. Er is niets mooiers in het leven dan te werken voor de zin. En te kunnen helpen is wat ik het leukste vind. Door al die jaren een legende en de vriend van ieder kind. Zin. Zijn wij klaar met werken in Nederland? Dan zijn we trots, er is niets misgedaan. Nou ja, kleine dingen. Dan mag hij gaan rusten. rusten. Er is niets aan de hand. Wij zorgen dat de Sint nog heel lang naar Nederland kan gaan. Er is niets mooiers in het leven dan te werken voor de Sint. En te kunnen helpen is wat ik het leukste vind. Zo gaat het alle jaren, ja. We staan trouw steeds aan zijn zij. Ik ook. Want je zult ons nooit horen klagen, als ik toch van wel. Dit werk worden wij blij. Zo blij. Er is niets mooiers in het leven dan te werken voor de Sint. Ja, ja, Diego en de muziekpiet. Moet je iets mee doen, echt. Ja, en werken voor Sinterklaas. En die draaide ik even weg voor onze Marco natuurlijk. Ik ga even de nieuwe draaien van Marianne Weber. En vraag me niet waarom. Maar voor ik dat ga doen, zeg ik tegen u, lieve mensen. Het is alweer bijna tijd. Het is bijna 10:45. En ik ga zo de verzoekbox sluiten. En heeft u wat gemist van dit programma? Niet getreurd. U kunt het in alle tijden terug gaan luisteren bij www.phga.nl. En ja, we gaan starten. En ik ga zo de verzoekbox sluiten. Marianne Weber, vraag me niet waarom. Een laatste dans van maat. Ik wil dat je even wacht. Jij moet zo weer gaan. Ik voel je warme hand. Alleen een kaars die brandt. Kun je mijn hart verstaan? Ik wil je echt niet kwijt. Ik neem genoegen met wat jij me heeft. Al van de afscheid zwaar. Jij bent straks weer daar. Ik blijf alleen. Vraag niet waarom ik nog zo naar jou verlang. Vraag niet waarom jij nog in mijn hart bent gevallen. Zijn het je smekende ogen? Is het omdat wij niet doen wat we eigenlijk niet mogen? Vraag niet waarom ik huil als je straks weer moet gaan. Zeg maar alleen dat je terugkomt, laat iets goed. Ik lach mijn tranen weg, als ik jou van u zeg, tot snel en dan weer zie. Ik leg me erbij neer, al vind ik dat ik meer van jou verdien. Het zal niet anders zijn, dus draag ik de pijn en haal vreugde uit ieder moment. Verdwijn maar in de nacht, ik weet dat zij op wacht, maar kom terug. Waarom ik nog zo naar jou verlang? Vraag me niet waarom jij nog in mijn hart bent gevangen. Is het je glimlach of zijn het je Ja, dat was Marianne Weber en vraag me niet waarom. En ik ga mijn laatste verzoekje wegdraaien. En dat komt weer van onze DJ Bianca, onze rode. En dat is speciaal voor Marco en Laura. En ik mocht gaan draaien Ronald met Je hoeft niet elke dag te zeggen. Ik zei, kan niet zonder jou. Beloofde jij, geloof me nou. Zal toch nooit van jou weggaan. Maar nu laat jij me staan. Ik keek nooit om naar een andere vrouw. Ik gaf om één, alleen om jou. Wat heeft hij dan, dat jij verdween en liet je mij alleen? Je hoeft niet elke dag te zeggen wat je van me houdt. Weet je nog die mooie tijd? Die gooi je weg, die zijn we kwijt. Was toch zo'n man niet waard geweest? Ik smeek je, kom terug. Je hoeft niet elke dag te zeggen dat je van me houdt. Ja, dat was Ronald. Je hoeft niet elke dag te zeggen. En die mocht ik wegdraaien namens DJ Bianca. En dat speciaal voor Marco en Laura. En zoals ik al zei, ik ga afsluiten een beetje met Johnny en Rijk. En oh oh, wat een familie. Mijn pa heeft blauwe reigers, mijn ma Bengaalse tijgers. Mijn broer ligt met een bunzing in zijn bed. Mijn zus die heeft een motje, ze zijn gedikt van lotje. Straks worden we het huis nog uitgezet. Oh, oh, wat een familie. poppetjes die kijkt, springt er een op je nek. Iedereen die binnenkomt, die schreeuwt zeer dood. Gillend lopen ze dan weg, is net blij, vader op schoot. La la la. Zijn er nog vijf slangen die aan de kapstok hangen? Een olifant, een inktvis en een stier. Een jakhals en een klipgeit die met een hagedis vrijt. Ik kan geen beest meer zien, zit me tot hier. Oh, wat een familie. Altijd feesten om je heen, er is het gek. Als je eventjes die kijkt, springt er een op je nek. Iedereen die binnenkomt, die schreeuwt zich dood. Gillend lopen ze dan weg, is het luifaard op schoot. La la la. Eerst wat vertellen, ga morgen Artus bellen. Dat lijkt me nog het allerbeste idee. Ze mogen alles halen, ik wil desnoods betalen. Maar het potje van mijn zuster gaat niet mee. Oh, wat een familie. Altijd feesten om je heen, er is een gek. Als je eventjes niet kijkt, springt er een op je nek. Iedereen die binnenkomt, die spreekt zich dood. Heel de lopen zit dan weg, is het duimpaar van schoon. La la la. Ja, dat was Johnny en Rijk natuurlijk. Oh, oh, wat een familie. En ik ga het laatste van hun draaien. Johnny en Rijk met Oude Sopraan uit de Jordaan. Je had er 20 jaar geleden moeten horen. Toen noemde men haar nog de grote nachtegaal. Als bordersdochter in een stijfsok is geboren, werd ze beroemd, haar stem was kolossaal. Maar toen de grote jaren langzaamaan vergleden, behoorde ook haar roem stilaan tot het verleden. Die is gedaan, met die oude sopraan. Want de stem is compleet door de man. De ogen zijn kon ze makkelijk halen. Daar wilde het publiek voor betalen. Ze denken ter vaak al die oude sopraan. Op de woning in die fijne Jordaan. Nu woont ze eenzaam in een afgekeurde woning. Aan het voetje van de oude Wester leeft ze voor. Ze trekt van de reis, dat is haar enige beloning. Er is geen mens meer die ze met haar stem bekoort. In haar penantkast ligt vergaan een tuintje rozen. Van toen ze in de hoogste kringen mocht verpozen. Die is gedaan met jouw sopraan. Want er is een is compleet door de man. De ogen zee kon ze makkelijk halen. Daar wilde het publiek voor betalen. Ze denkt er van huis te praten. Op de woning in die bijna jaren door. Toen het Jordaanfeest weer een aanvang had genomen, heeft zij de baaierrok nog één keer aangedaan. Ze is als een vlinder op de lichtjes afgekomen en plotseling zag men haar weer op het podium staan. Nog één keer klonk haar stem, het was net als in het verleden. En met haar laatste asem kwam de hoge zee. Oh, ik word niet goed. Het is gedaan. Met jou, sopraan. Want er is een compleet naar de man. De hoge zee. Trek je niet zo aan, Johnny, trek je niet zo aan. Ik vind ze mooi. Het is toch maar een grammofoonplaatje. Er wilde het publiek voor betalen. Ze dacht er pak al die oude sipraat op de woning in die pijne. Ja, dat was Johnny en Rijk met de oude sopraan uit de Jordaan. En daar wilde ik ook graag mee eindigen. Ik heb die laatste plaatjes van Johnny en Rijk als een soort ode gedraaid aan onze Rijk de Gooier, die vandaag op 85-jarige leeftijd van ons is heen gegaan. En lieve mensen, het is tijd. Ja, we moeten het licht gaan uitdoen. Ja. Het is alweer bijna 11 uur. U wordt bedankt voor het luisteren. De mensen die de verzoekjes hebben aangevraagd, ook hartelijk dank daarvoor. En nogmaals, vergeet u niet te stemmen. Want wij staan bij de laatste 5 van de Salto Award. Bij deze zeg ik al bij voorbaat, dank voor uw stem. Vergeet u morgenavond niet te luisteren naar onze Belgische buurtjes met de zotte uurtjes. En vrijdagavond, daar zijn zij er weer. Marco en Laura met het De Week Uit. Ja, mij hoort u weer volgende week woensdag. En ik zeg vanaf deze kant, lieve mensen, bye bye. Zwaai, zwaai. Ik voel het aan mijn ogen, ik wil nu weer gaan dromen. Want na al die drankjes heb ik pijn in mijn kop. Het feest is nu open, zet de polonaise stop. Doe maar het licht uit, het is tijd.